Polsce, jak czas upłynie, to będzie bardzo dobrze, bo ludzie są chętni do pracy i jak jest demokracja, to oni mogą się czegoś dorobić. Jest teraz szansa robić to, co się chce, to, co się może i w to, co się wierzy. Blete weź, daj jointy, szluga, skręć to i masz blanta. Zrób tej fotę z nim, żądaj hajsu i masz szantaż. Stań się sławny i wyjdź nagi z chaty i masz skandal. Zmień cipę na chuja, chuja na cipę, masz transa. Ubij mięso, obtocz w jajku, bułce masz schabowe. Daj się złapać w swoim łóżku z inną i masz problem. Weź krowę do kobę i masz wołowinę skobę. Chlej gołdę, wal nosy, dwie doby i ki masz dobę. Weź ją siostrę, jej dwie koleżanki i masz komplet. Zadzwoń, ustaw się, daj cztery paki i masz mąkę. Pierdolnij trzy czwarte z bazy naraz i masz konkret. Weź poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i masz piątek. Pożycz, przejeb, pożycz, znów nie oddaj i masz długi. Pójdź do kiosku, poproś o Marlboro i masz szlugi. Zarób hajs i wydaj na nich hajs, no i masz sługi. Rozjeb motor, idź do salonu, kup i masz drugi. Przejdź przez to z twarzą, nie zawsze łatwo jest. Bez wyjątku, każdy musi przejść życia test. Przejdź przez to z twarzą, nie zawsze łatwo jest. Bez wyjątku, każdy musi przejść życia test. Przejdź przez to z twarzą, nie zawsze łatwo jest. Bez wyjątku, każdy musi przejść życia test. Przejdź przez to z twarzą, nie zawsze łatwo jest. Bez wyjątku, każdy musi przejść życia test. Pracuj wiernie, czekaj 60 lat i masz hajsy. Ćpa i chlej, jeszcze chlej i ćpa i znikasz z planszy. Załóż miasto, nie daj wody prądu i masz kurwa slamsy. Idź do sklepu, poproś buty zen i masz New Balansy. Kup Glocka lub weź dwa i masz klamkę, tudzież klamki. Wyłap z lewej, wyłap z prawej i masz pizdę z drugiej mańki. Zrób dziecko, idź do pracy i masz pracę dla nianki. Przemyć towar, daj się złapać i masz parę lat z bańki. TV włącz i otwórz pianę i masz z życia pizdę. Rozty się, wypierdol się, no i masz z tycia bliznę. Przyjeb autem, ale delikatnie i masz rysę. Zjedz dwa razy więcej kapeluszy i masz schizę. Wypij staremu ostatni browar, masz komedię. Spójrz na mapę, obok Szwecji, Danii masz Norwegię. Puść to 5000 razy i masz kurwa nie wiem. Ale wstań, odlej się, umyj zęby, w lustro spójrz, masz siebie. Przejdź przez to z twarzą, nie zawsze łatwo jest. Bez wyjątku, każdy musi przejść życia test. Przejdź przez to z twarzą, nie zawsze łatwo jest. Bez wyjątku, każdy musi przejść życia test. Przejdź przez to z twarzą, nie zawsze łatwo jest. Bez wyjątku, każdy musi przejść życia test. Przejdź przez to z twarzą, nie zawsze łatwo jest. Bez wyjątku, każdy musi przejść życia test.